अब वो ऐसा करता था वैसा कह दिया उसने, तो दूसरा कुछ कर सकता, जीव ऐसा कर नहीं कर सकता, उसके सामर्थ्य की बात नहीं करती। इसलिए सामर्थ्य बहुत कठिन है, गीता वाले गीता को समझने की सामर्थ्य बहुत कठिन है। अब कहते हैं बताओ स्पर्शाद कृत्व भाई कैसे जाए, और राग द्वेष किंचित भी रहेगा तो बाहर का विषय आएगा मन। आप जयमाला लेके बैठे हैं वो मन में तो आ ही जाएगा, मन में तो आ ही जाएगा। अब गीता ने यहाँ कह दिया कि स्पर्शाद के तब ही उसको बाहर छोड़ दो अंदर न कर, ये वैराग्य हो गया। अब अभ्यास बताए, अब अभ्यास क्या हुआ तो बाह्यान इसको विशेषण बनाना किसका, स्पर्शान का, बाह्यान स्पर्शान वही, बाह्यान कहने का, यदि बाह्यान न कहते तो क्या दोष होता, इतने कह देते कि स्पर्शान बहिर्कृत्व नहीं। बाह्यान कहने का तात्पर्य है कि वस्तुतः वह बाहर ही रहने वाले, समझे ना, वो अनात्मा ही है, आत्मा नहीं है, वो आत्म स्वभाव नहीं है। हाँ, इसलिए वो बाहर रहने वाले हैं, इसलिए उनको क्यों ले आते हो अंदर, क्यों राग से अंदर क्यों खींच करके ले आते हो, वो तो बाहर रहने वाले हैं, इसलिए उनको बाहर छोड़ो। तो इसका गुण यही समझना कि राग द्वेष छोड़े बिना जो है आप विषयों को बाहर नहीं रख सकते, तो वैराग्य हो गया। अब उसके बाद अभ्यास करना पड़ेगा। अब उनको छोड़ दिए, अब आप तो मुमुक्षु हैं, क्योंकि मोक्ष परायण है, इसको पहले विशेषण वो रखिएगा, मोक्ष परायण आप है। तो फिर जब विषयों को छोड़ी देंगे तो आप कहीं अपने लिए अनुकूल जंगल में जो है, या कहीं जहाँ सुविधा होगी ध्यान की भजन की, वहां पर बैठेगी ना, विषयों का तो कोई प्रयोजन नहीं रहा है, तो वहां पर बैठेंगे, तो वहां पर अभ्यास करेंगे। तो चक्षुष एव अंतरे भुवो, चक्षुष भ्रुवो अंतरे एव, चक्षु को कहां पर लगा, क्योंकि चक्षु के माध्यम से विषय अंदर आते हैं, चक्षु के माध्यम से विषय अंदर आते हैं, तो चक्षु के माध्यम से विषय अंदर आते हैं, तो चक्षु को लगाना है यहाँ, ये भ्रू है और उसके बीच में यहाँ जो आज्ञा चक्र है, जो मन का स्थान है, आज्ञा चक्र, वहां चक्षु को आप केंद्रित करो। कुछ लोग मानते हैं नेत्र बंद करके केंद्रित करो, कुछ लोग मानते हैं नेत्र बंद करके नहीं केंद्रित करो, आधा नेत्र खुला रहे, पूरा नेत्र खुला रहेगा तो इधर उधर की चीज दिखेगी, तो मन केंद्रित नहीं होगा, क्योंकि जो विषय आएगा सामने नेत्र के वहां चला जाएगा। और एकदम बंद कर दोगे तो निद्रा आ सकती है, एकदम नेत्र बंद कर दोगे तो निद्रा को अवकाश ज्यादा है, इसलिए वो मानते हैं कि आधा खुला रखो। दूसरी चीज जो है, कुछ लोगों का कहना है कि इसी को भगवान आगे कहेंगे कि नासाग्र में दृष्टि को केंद्रित करना, तो नासा का अग्र ये नहीं है, नासा का अग्र जो भ्रू कहा गया ना, भ्रू मध्य जो कहा गया वही नासाग्र, पर आप यहाँ से ले जाओ ये तो पहले दिखेगा नहीं, ये पहले दिखेगा नहीं, पर यहाँ की सीधाई है, यहाँ है कि नहीं, तो पहले यहाँ पर आप दृष्टि को ले जाओगे तो दृष्टि यहाँ पहुँच जाएगी, जब अंतर्मुख हो जाएगी तो दृष्टि मनस्तत्व में पहुँच जाएगी। इसलिए ऐसा मानते हैं कि आधा नेत्र खोल करके रखें। क्यों कहा कि चक्षु को वहाँ पर केंद्रित करना है, तो चक्षु यदि बंद कर लेंगे तो चक्षु को कैसे केंद्रित करेंगे आप? चक्षु यदि बंद कर लेंगे तो चक्षु को, मन को केंद्रित कर सकते हैं, चक्षु को केंद्रित कैसे करें? इसलिए मानते हैं कि आधा नेत्र खुला रहे। अब पूरा नेत्र खुला रहेगा तो वहाँ केंद्रित नहीं कर पाओगे, बाहर के दूसरे विषय दिखाई देंगे। इसलिए कहते हैं वो अंतरे चक्षुष है। इसका चक्षुष है ध्रुवो अंतरे, कृत्वा को ले लीजिए, कृत्वा जो है ना वहां का, वो कृत्वा कर्म को यहाँ ले आइए कृत्वा। लेकिन इसके पहले आपको और भी कुछ करना पड़ेगा तब आप वहां पर केंद्रित कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? नासाभ्यंतरचारिणो प्राणापानो समो कृत्वा, ये चक्षु नहीं केंद्रित हो रहा है यहाँ तो प्राणापान को पहले प्राणायाम करो। प्राणायाम करे कुंभक करो, कुंभक करने से प्राणापान सम हो जाएगा। जब प्राणापान सम हो जाएगा तो वो चक्षु भी केंद्रित हो जाएगा। कुछ लोग कहते ये कहने का तात्पर्य नहीं है, पहले तो चक्षु को, पहले इंद्रिय को पकड़ो है? पहले इंद्रिय को संयम करो, फिर प्राण का संयम करो, और प्राण का संयम करके तब मन का संयम करो, फिर बुद्धि का संयम करो, तब का जाकर के तब तुम मननशील हो जाओगे, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो है वह बहिर कर दिया, शरीर को स्थिर कर दिया है, विषय बाहर ही रहे, उसे कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो शरीर स्थिर हो गया। अब शरीर स्थिर हो गया फिर इंद्रियों को स्थिर कर दो, चक्षु के माध्यम से सर्व इंद्रियों को स्थिर कर दो, और फिर प्राण को प्राणायाम कर लो। प्राणायाम करके जो है कुंभक जो है वह प्राप्त कर लो, तो प्राणायाम हो गया। तब उसके बाद जो है प्राणायाम हो जाएगा तो मन जब स्थिर होगा तो यतीन्द्रिय मनोबुद्धि हो जाओगी आप। अब यतीन्द्रिय मनोबुद्धि हो जाओगे तब मुनि हो जाओगे, मननशील हो जाओगे। तो जब मननशील हो जाएगे तो विगतेच्छा भय क्रोधा, इसको बाद में क्यों कहा? अभी इसमें बताएंगे कि इसमें योग शास्त्र के सभी चीजें आ जाती है। ये पूरे के पूरे योग शास्त्र के जो है इस अंतरंग साधन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि देखिए प्राणायाम आ गया है, और स्पर्शन कृत्वा बही इसमें प्रत्याहार आ गया कि नहीं? अरे प्रत्याहार तो यही है ना, तो प्रत्याहार भी आ गया, प्राणायाम में आ गया, और भ्रुव और अंतरे चक्षु इसमें धारणा आ गई है, और विगतेच्छा जो है विगतेच्छा भय क्रोध सा साधन भूत यम नियम आ गए इसमें है, इसमें यम नियम आ गए। तो देखिए यम नियम भी आ गया, और यतीन्द्रिय मनोबुद्धि है इसमें संप्रज्ञा समाधि आ गई, क्योंकि वितर्क जो है वितर्क समाधि हो गई संप्रज्ञा से ना। इंद्रिय का जो है वह यत इंद्रिय हो गया वितर्क संप्रज्ञा है, और यत मन हो गया विचाराक्ष, क्योंकि उसमें योग दर्शन में देखेंगे तो भेद है ना, इनका संप्रज्ञा में भेद है, आधार किसका लिया है। तो यत मना से हो गया जो है विचाराक्ष जो है संप्रज्ञा, और यत बुद्धि से हो गया आनंद स्मिता है, अस्मिता को लेकर के भी कहा ना, वहां पर। तो इस प्रकार जो है, और मोक्ष परायण से ले लिया जो है वह असंप्रज्ञात, ऐसा कुछ लोग पूरा का पूरा योग दर्शन का साधन ही इस श्लोक से निकालते हैं। और इसी का विस्तार हुआ आसन आदि, ये सामान्य चीज है, जहाँ पर बाहर विषय को छोड़ देंगे तो हाँ आसन अपने आप सिद्ध हो जाता है, अब प्राणायाम करेंगे तो आसन सिद्ध हो जाता है। इसको ऐसा लगा है कि यदि जैसे आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि संप्रज्ञात समाधि में भेद है, समझे ना, एक विद्यादि एक वितर्क है, वितर्कस्थ संप्रज्ञात, एक जो है वह विचाराख्य है, समझे ना, आनंद को लेकर के है, अस्मिता को लेकर के, ऐसे करके उसमें विभाग है। ये सब सबसे सब विकल्प समाधि में आए। जब योग दर्शन में आप देखेंगे टीका में भाष्य में, तो ये जो है वह ये सारी चीजें आती, इसको आधार बना करके समाधि बनती हो। हाँ, पहले वितर्क को लेकर के, फिर विचार को लेकर के, फिर आनंद को लेकर के, फिर अस्मिता को लेकर, जब यहाँ अस्मिता में पहुंच जाएगा तब फिर क्या हो जाएगा कि असंप्रज्ञात में जाएगा। अस्मिता के बाद जो है एक एक से सूक्ष्म है, ये क्या है, एक एक से सूक्ष्म होता है, जैसे भीतर का से सूक्ष्म है विचार, और विचार से सूक्ष्म है आनंद है, और उससे भी सूक्ष्म है अस्मिता, तो उसके बाद असंप्रज्ञात में चले जाएगा। शायद वो उन्होंने लिया होगा आपके, वो क्या नाम उनका है, नीलकंठ ने, नीलकंठ ने इस पर पूरा योग दर्शन दिया। विगत इच्छा भय क्रोध से संप्रज्ञात समाधि ले लिया, यम नियम तो उससे लिया होगा ना इन्होंने, हैं? यम नियम विगत इच्छा भय क्रोध से यम नियम ले लिया है, तो ये इंद्रिय मनोबुद्धि से संप्रज्ञात ले लिया, और मुनिर्मोक्ष परायण से असंप्रज्ञ मोक्ष परायण से असंप्रज्ञात ले लिया, तो सभी आ गया कि नहीं। पर यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि कई प्रकार से इसमें विचार है, पहले में तो क्या हो गया, वैराग्य हो गया, स्पर्शन कृत्वा बही है, अब अभ्यास हो गया, क्या हो गया, अभ्यास कौन हो गया, यही चक्षुर्वय जो है, चक्षुषेवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समकृत्यनाशाभ्यंतर चाय, ये हो गया अभ्यास, आपने प्राणायाम किया, और प्राणायाम करके जो है वह चक्षु को यहाँ पर केंद्रित किया, तो आपने अभ्यास कर लिया। अब अभ्यास होने के बाद क्या है कि अब आपने जो है वह नेत्र को केंद्रित किया, नेत्र को भूत मुद्रा क्यों नहीं, क्योंकि निद्रा ना आ जाए, है? अर्ध निमीलित नेत्र, ध्यान में आप देखते हैं कभी कभी देवता को ना, अर्ध निमीलित नेत्र शिव जी को देखते हैं, हाँ वो शांभवी मुद्रा है, अर्ध निमीलित नेत्र, ऐसा क्यों है, क्योंकि ज्यादा जो है मूल लेगा तो निद्रा आ सकती है, निद्रा क्या लयात्मिका वृत्ति आ जाएगी, और ये जो प्रसारण करेगा तब तो फिर विक्षेपातिकमय का वृत्ति आ जाएगी। योग दर्शन के अनुसार जो है प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति ये सारे के सारे जो है ना, ये विक्षेपात्मिका वृत्ति आ जाएगी, इसलिए सभी वृत्तियों का निरोध करना है, तन्ना खोल के रखना है और न बंद, ये पांचों का निरोध हो जाता है, अर्ध ये सांभवी निद्रा में ये पांचों का निरोध हो जाता है, क्योंकि लयात्मिका निद्रा वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, और प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति इन चारों का भी निरोध हो जाता है, तो ये पांचों का निरोध, पांचों वृत्तियों का निरोध, इसलिए सांभवी मुद्रा में बैठ जाए, ये बता दिया। अब उसके बाद है यतीन्द्रिय मनोबुद्धि, यही है ना, इंद्रिय मन बुद्धि यानी यत है इंद्रिय मन बुद्धि जिसके, तो हो गया ये इंद्रिय मनोबुद्धि। ये हम अभी बताएंगे, अब क्यों नहीं है, क्यों है वो उसको बताएंगे कि अब यहाँ पर जो है वह ये हो गया कि नहीं। अब मोक्ष परायण हो गया, अब मुनि बन गया, मुनि हो गया तो मननशील हो गया है। अब मननशील हो गया तो ऐसा जो है वह जीवन मुक्त जो है वह जीवन नियो मुक्त सदा मुक्त सह माने जीवन नियो मुक्त भवत। अभी विगत इच्छा भय क्रोध जो है ये क्यों कहा, तथा विगत इच्छा भय क्रोध इसलिए कहा कि इस पर जरा विशेष ध्यान दिलाया। साधन में विगत इच्छा भय क्रोध पर विशेष ध्यान दिलाया। क्यों ध्यान दिलाया, ये समाधि में ये बहुत बड़ा विघ्न है। ये जितना जो है विघ्न है उसको एक में केंद्रित कर दिया। कैसे विघ्न है देखिए, आप अनुभव में जोड़िए। जब तक कोई इच्छा है, जब तक कोई इच्छा है बाह्य, तब तक समाधि संभव है क्या? नहीं संभव। तो इच्छा जो बाहर की जो इच्छा है ये सबसे बड़ा भेद। और वैराग्य से वो इच्छा छूटेगी तभी जाकर के वो समाधि में निर्विकल्प में जाएगा, नहीं तो इच्छा तो बाहर है, अब समाधि क्या करेगा? अंदर अंदर तपस्या भी करेगा, आंख बंद करके 24 घंटा बैठा भी रहेगा तो बाहर का चिंतन करेगा तो बाहरे सिद्धि चाहेगा ना, अंदर का तो कोई काम नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज क्या है कि जब जो है वह मान लीजिए जगत की इच्छा निवृत्त हो जाती है, वैराग्य हो जाता है, तब समाधि अभ्यास के लिए वो एकांत में जाता है। क्यों एकांत में जाता है? क्योंकि अब नगर है, गांव है, अन्य है, जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ पर तो समाधि में विक्षेप करने के सब साधन जुटे ही हैं। आप जो है वह चक्षु को केंद्रित कर रहे हैं, तब तक आवाज आ रही है बहुत जोर की, खटखट आवाज आ रही है, तब क्या करें? इसलिए एकांत चाहता है। और एकांत में जब चाहता है तो एक समस्या होती है, एकांत जंगल होता है, है? और वहाँ भय होता है, एकांत में भय स्थल हो जाता है। तो ये जो उसको भय रहेगा कि कहीं भालू ना आ जाए, तो कहीं जो है वह बाघ ना आ जाए, तो कहीं सांप ना आ जाए, एकांत में यही सब है कि नहीं? इच्छा छोड़ करके, जगत की इच्छा छोड़ करके तो आया, लेकिन जहाँ आया समाधि का अभ्यास करने के लिए वहाँ पर ये भय आ जाता है कि बाहर निकले अब भालू ना आ जाए, अब जंगल है यहाँ भालू भी आ सकता है। और कुछ नहीं, मान लो जो भालू शेर का ना डर हो तो सांप का डर तो सब जगह एक अर्थ में आ जाता है, अब जंगल है कहीं सांप ना आ जाए। तो ये जी भय नहीं छोड़ेगा तो भी एकांत का उपयोग नहीं कर सकता है। इच्छा छोड़ दिया पर यदि भय नहीं छोड़ेगा तो एकांत का सदुपयोग समाधि में नहीं कर सकता है, इसलिए उसको भय छोड़ना पड़ेगा। चाहे परमेश्वर को आधार बना करके, चाहे कुछ भी आधार बना करके, उसको भय छोड़ना पड़ेगा। भय करेगा तो एकांत में कभी नहीं रह सकता। इसलिए इसको ध्यान दिलाया कि देखो भय जो है वह जरूर छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये हो गया विगत इच्छा, हो गया ना भय। अब तीसरी चीज मान लीजिए भय भी नहीं तो भी समस्या है। तीसरी समस्या क्या आती है, देखिए ये अनुभव है सब। तीसरी समस्या क्या आती है, मान लीजिए कि जो है बाह्य विषयों का चिंतन भी नहीं, और सांप आदि का भय भी हमारे मन में नहीं। निश्चिंत होकर के हम चाहे वहाँ सांप की बिल्ली हो वहाँ पर बैठ सकता व्यक्ति, निर्भय व्यक्ति वहाँ बैठ के समाधि लगा सके, उसको निश्चित है कि सांप काट नहीं सकते, कैसे काटे। लेकिन एक समस्या और आती है, जब मच्छर काटता है तो क्रोध जरूर आता है, और पिस्सू शरीर में रेंगता है तो बहुत क्रोध आता है। एक पिस्सू होता है हिमालय में, हिमालय में पिस्सू की बड़ी समस्या है, नीचे मच्छर की बहुत समस्या है। मच्छर खटमल की समस्या जो है इधर होती है, हिमालय में कुछ पिस्सू की समस्या ज्यादा है। एक बहुत छोटा जीव होता है, बहुत छोटा जीव होता है, वो काटता नहीं, वो आप ध्यान का सबसे बड़ा विघ्न करने वाला है। आपको दिन भर कोई पता नहीं लगेगा, आपके अंदर बैठा शरीर में आपको दिन भर नहीं पता लगेगा, लेकिन आप ध्यान करने जब बैठेंगे आपका मन इंद्रिय जहाँ एकाग्र होगा तहाँ वो शरीर में चलना शुरू कर, ठीक कोई उसका समय चलने और रेंगना शुरू कर दे, नहीं तो उसकी क्या समस्या है। और वो तो एक बूंद भी तो उसके पेट में खून नहीं जा सकता है, हैं? तो उतना खून वो ले लेगा शरीर से तो क्या बिगड़ता है, पर वो सबसे बड़ा विघ्न करता वो रेंगना शुरू कर, आपके इसी कपड़े में से निकलेगा और रेंगना शुरू कर देगा, अब रेंगना शुरू कर देगा, स्पर्श का ज्ञान होता है, अब इतना उस समय खराब मालूम होता है, बहुत क्रोध आता है उसके ऊपर। और मच्छर तो भी क्रोध इसीलिए आता है, मच्छर थोड़ा खून लेकर के चला जाए तो कोई हर्जा नहीं, पर वो तो ऐसी खुजली उत्पन्न कर देता है कि उस पर क्रोध आता है। तो जीवी एक बड़ी भारी समस्या है, समाधि लगाने वाले भी एक बड़ी भारी समस्या है, पिस्सू तो भयंकर समस्या है। लोग तो क्या करते थे कि जो है वो सारा जब वो रेंगना शुरू करता था तो लंगोटी से सारा कपड़ा जो है, क्योंकि उसको पकड़ भी नहीं सकते ना, सारा कपड़ा उतार करके एक पानी की बाल्टी में डुबो देते, तो वो पानी में से नहीं निकल सकता। तब दिन में जब उसको खोजोगे तो उसको पकड़ सकते, मच्छर तो मार दिए मर गया, वो मरता भी नहीं, उसको दबाव तो भी नहीं, और पानी में से भी पकड़ना बड़ा कठिन है, जरा सा उसको सूखा मिला ना कपड़े पर झट आपके दाढ़ी में घुस जाएगा, उछलने का इतना बड़ा, कूदने वाला इतना बड़ा कोई जानवर, इतना छोटा जीव और यहाँ से वहां तक कूद सकता है। विश्व में कोई भी जीव जो है अपने शरीर के माप से इतना कूदने वाला नहीं, और विश्व में चींटी के शरीर को लेकर के इतना बोझा खींचने वाला दूसरा जीव है। चींटी अपने शरीर का जितना गुना वजन खींच लेती है, उठा लेती है, इतना कोई भी जीव जो है वह नहीं उठा सकता, अपने शरीर का उतना गुना वजन नहीं उठा सकता। आप खोज जाइए विश्व में कोई नहीं मिलेगा जानवर, मनुष्य कहीं से उठाएगा, अपने शरीर का चींटी के शरीर का वजन कर लीजिए, वो अपने शरीर से हजार गुना बड़ी चीज को खींच लेता है, हजार गुना बड़ा को जो है वो आपकी अपने ले जाने में समर्थ हो जाती है एक चीज, और आप अपने शरीर का हजार गुना वजन जरूर उठा सकते। कोई भी जीव नहीं है जो चींटी की जितना जो है वह बोझ ढो सकता, और कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो पिस्सू जितना कूद सकता शरीर के पास, इतना छोटा है यहाँ से आपके यहाँ तक कूद जाएगा, तो शरीर के माप से कूदने वाला इतना जो है वह, हमने तो बहुत इसको खोज किया, आपको तो कोई नहीं मिलता। भीतर, ये दो ऐसे, ये दोनों जो है आपकी समाधि की पोस्टी। उस समय आपको आएगा क्रोध, क्रोध आएगा तो आप वही चित्र जो है बच जाएगा। आप जो है दवा ले आओ, कुछ करो, मच्छरदानी लगाओ तो मच्छर से बच जाओगे, पिस्सू से नहीं बचोगे। क्रोध उस समय आएगा, इसलिए ये तीनों को ध्यान दिलाया कि इच्छा और भय और क्रोध, ये तीनों के प्रति तुम बहुत सावधान नहीं रहोगे तो फिर जो है वह समाधि लगना बहुत कठिन है। तो ये पुनर इसको जो कथन किया उसमें हेतु यही है, ये तीन जो है बहुत बड़े विघ्न है समाधि। अब यहाँ ध्यान योग आ रहा है तो ध्यान योग के तीन बहुत विघ्न है, तो ये तीनों को ऐसा छोड़ दे कि भाई कुछ भी नहीं जाए, उधर मन ही न जाए, मच्छर काट के चला जाए मर जाए तो भी उसका तरफ मने न जाए, ऐसा जब जो है वह क्रोध इसके अंदर से निकल जाए तभी समाधि सिद्ध होगी, नहीं तो कैसी सिद्ध होगी, बड़ा कठिन काम। तो ये तीनों को ध्यान इसलिए दिलाया, विगत इच्छा भय क्रोध या सदा मुक्त एवं सा, तो ऐसा है कि इसका भाष्य टीका अब परसों होगी, आज नहीं करें, आज इतने करें, मूल में तो कर ही दिया ना, तो नहीं दोनों श्लोक कर दिया, तीसरा तो अभी रही गया, पर दो में तो कर दिया ना, दो का ही उच्चारण किया था ना, तीन का नहीं किया था, तो दो का उच्चारण किया था तो दो का मूल मूल कर दिया और उसका भाष्य टीका रह गई। अब भाष्य टीका फिर करेंगे, मूल में हमने दो तीन दो प्रकार का अर्थ आपको बता दिया, स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान, स्पर्शान बाह्यान को विशेषण बनाना, और भ्रूह अंतरे चक्षु कृत्वा, नासाभ्यंतर चारिणो प्राणापानो समो कृत्वा, ऐसा करने के बाद तब आप जो है यतीन्द्रिय मनोबुद्धि होंगे, जब यतीन्द्रिय मनोबुद्धि हो जाएंगे तो आप मुनि हो जाएंगे, हैं? और जब मुनि हो जाएंगे तो आप जो है वह निश्चित जो है वह मोक्ष परायण होकर के जो है मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप तीन चीज के विषय में बहुत सावधान रहना, इच्छा भय क्रोध ही आपको जो है निर्विकल्प समाधि के बहुत बड़े बाधक हैं, इसलिए विगत इच्छा भय क्रोध यह समुख सदा मुक्ति वो मुक्ते है, उसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। अब बताओ इच्छा न रहे तो मुक्त तो है ही, उसकी मुक्ति को कौन तो तोड़ सकता है। और यहाँ जो निर्देश है उसको ऐसा मानते हैं कि ये इसका ध्यान देने की बात है कि आप ध्यान करना चाहते हैं कि तो ये तीनों ही शत्रु आपके खड़े और ये जंगल में भी खड़े, अरे आप नगर छोड़ करके जाएंगे पर इच्छा तो आपके साथ चली जाएगी ना कि नहीं। कहते कोई था तो उसकी पत्नी जो है वह बहुत सुंदरी थी और उसका जरा स्वभाव ज्यादा सबसे मिलने का था, तो पति को बहुत खराब लगता, बहुत समझाता पर उसकी प्रकृति थी, कोई भी मिल जाए उसे बात करना। तो एक दिन इतना उसको गुस्सा आया, उसने कहा भाई अब ये शहर छोड़ दे, दूसरे के लिए कहा, क्यों? कहा कि जो है वह अब तुम तो इतने लोगों को जो है अपना साथी बना लेती हो तो फिर कैसे जो है जाएगी। कहा कि हमको ले करके जाओगे कि हमको छोड़ करके जाओगे? अरे कहा तुम्हारे लिए तो जा रहे हैं, तुमको छोड़ करके कैसे जाएंगे? कहा तो जब मुझको ले करके आओगे तो वहां भी जो है वही बात होगी, जो समस्या तुम्हारे सामने यहाँ है वो समस्या तुम्हारे सामने वहाँ होगी। ऐसी जिस इच्छा को जो है, जिस इच्छा से परेशान होकर के आप जंगल में गए, उस इच्छा को लेके जाओगे कि छोड़ के जाओगे, प्रश्न ये। यदि छोड़ के जाओगे है? तब तो ठीक है। यदि अपने साथ लेकर के गए तो फिर स्थिति तो वही है फिर ना, वो तो वहां भी खुरापात करेगी वो यहाँ खुरापात करती है तो वहां भी खुरापात करेगी, उसको तो छोड़ करके जाते ही जा रहे हो। इसलिए इच्छा और भय और क्रोध, ये तीनों को छोड़ेगा वह देर वैकल्प समाधि में पहुंच सकता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेदा ब्रह्म विदुच्यते सोपाधिर् निरुपाधिश्च, वेदा ब्रह्म विदुच्यते सोपाधिकस्य सर्वात्मा। सोपाधिक स्यात्, अरे लिख लो, सोपाधिर निरुपाधिश्च द्वेधा ब्रह्म विदुच्यत सोपाधिक स्यात् सर्वात्मा। निरुपाध्यो नुपाधिक अनुपाधिक अनुपाधिक निरुपाध्यो अनुपाधिक हाँ विदुच्यते सोपाधिकस्य सर्वात्मा निरुपाध्यो अनुपाधिक अनुपाधिक श्लोक है कोई जो है वो आगे फिर लिखते हो छांदो के सर्व कामाप्ति है सर्वस्मात् स्पष्ट मीरितम है छांदो के सर्व कामाप्ति सर्वस्मात् है सर्वम होती है ना सर्वस्मात् स्पष्ट मीरिता स्पष्ट मीरिता और वो सारा विधि इसी में आता है ना, या पितृलोक काम होती इत्यादि सर्वान का मान ये सुरेश्वराचार्य जी का है। सोपाधिर निरुपाधिश्च द्वेधा ब्रह्म विदुच्य ब्रह्म दोनों प्रकार से कहा जाता है, सोपाधिक निरुपाधिक। सोपाधिकस्य सर्वात्मा निरुपाख्यो अनुपाधिक आचार्य केशव आदराय पुत्रभाष्य भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मे मुतिभेद विवाद्य। तो श्लोक तो हो गए थे ना, भाष्य नहीं हुआ था है कि भाष्य हो गया था, श्लोक हो गया दो, भाष्य देख लें। स्पर्शान का अर्थ कर दिया शब्दाधीन, स्पर्श क्या है स्पृश्यंते इति स्पर्श शब्दादि विषय, इनको कृत्वा कहाँ करके बहिर बाह्यान बाह्यान कृत्वा बाहर कर दे, ये भगवान के रहने का घर है, इसमें जो है इनको रखना ठीक नहीं, इनको बाहर कर देना चाहिए, आतंकवादी है। मंदिर में रहना इनका ठीक नहीं, ये मंदिर है भगवान का, इसमें इनका रहना जो है ठीक नहीं, झगड़ा लगाए रखते हैं, इसलिए इनको जो है वह बाह्यंत्र, बाह्यान शब्दाधीन बहिर्कृत्व, ये बाह्य है, बाह्य अनात्मा है, है अनात्मा है, और इस घर के मालिक नहीं है, इसलिए इनको बाहर किया जा सकता है। श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धो प्रवेशिता शब्दादयः, कहते बाहर किसी को तप किया जाता है, ये पहले वह अंदर हो तब न बाहर किया जाएगा, है? कहते हाँ बाहर किया गया, ये अंदर घुस आए, अनधिकार चेष्टा इन्होंने की, ये कर लेते हैं आजकल अतिक्रमण लोग करते, अतिक्रमण कर लेते, साधु तो बहुत ही कर लेते, साधु ऐसा करते हैं कि जिसको जो है कोई हटा नहीं सकती सरकार, क्योंकि पहले महादेव रख देंगे या कोई मंदिर बना देंगे, अब मंदिर को यदि सरकार हटावे तब तो फिर उपद्रव हो जाए, इसलिए पहले जो है वो महादेव की स्थापना कर दिया, अब कैसे हटाएगा कोई, पर है तो अतिक्रमण। तो कहा कि इनको ये अंदर घुस गए थे, कहा कैसे अंदर घुस गए, जब अंदर इनकी मालिकियत नहीं है तो कैसे घुस गए, और श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धो प्रवेशिता, श्रोत्रादि के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते, यहाँ भी ऐसे अतिक्रमण में ऐसे नहीं प्रवेश होता, कुछ अधिकारियों के द्वारा प्रवेश होता है, अरे पंचायत उनचायत कुछ जो है वो छोटे जो है तहसीलदार नायब तहसीलदार किसी के माध्यम से होता है प्रवेश, ऐसे नहीं कर सकते आप, उनको कुछ खिला पिला दीजिए हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ भी श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धो प्रवेशिता शब्दादय, श्रोत्रादियों के द्वारा जो है अंतर्बुद्धि में प्रवेशित जो शब्दादि विषय, तो कहने को उनको बाहर कैसे करें, या बाहर यही करो तान अचिंत, तो बस उनका जब उनका किसी चीज को क्या करे वृत्ति का जब सम्मान छोड़ दोगे ना, तो अपने आप बाहर हो जाएगा, हटाने से बाहर नहीं होता ही, उसकी उपेक्षा कर दो तो बाहर हो जाएगा, तो उसको खाने को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, और जब खाने पीने को नहीं मिलेगा तो अपना चले ही जाएगा, इसलिए साधक को ये तत्व उदासीन तत्व बहुत ध्यान से ध्यान रखना चाहिए, उपेक्षा तत्व, किसी वृत्ति को आप रोकते हैं वो नहीं रुकती, बार बार आती, वो उपेक्षा से ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, जितना आप धक्का देंगे उतना और जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप मंदिर पर जाते हैं कभी, तो जो मांगने वाले रहते हैं ना, तो नहीं नहीं करो तो जरूर आपके पीछे आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों आएंगे, कि आपने उनका अस्तित्व तो स्वीकार कर लिया कि नहीं कर, तभी तो नहीं नहीं कर रहे हैं, अस्तित्व स्वीकार कर लिया, ये जानते हैं कि इसके जेब से निकल सकता है, वो आपको गाड़ी तक वो पीछे आएंगे, गाड़ी खुल नहीं जाएगी तब तक वो बोलेंगे, क्योंकि वहां से काम बन सकता है, लेकिन जो उसके तरफ न देखता है न उसकी बातें नहीं सुनता है, तो वो देखते हैं कि इससे कुछ काम बनने का है, ये तो मेरा अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करता, तो तीन प्रकार के लोग हो गए ना, एक तो अस्तित्व तो स्वीकार करके उसको दे देता है, खिलाता है, और एक उसको नहीं नहीं करता है, हटाता है। ये दोनों के पीछे रहता है। एक ऐसा है कि उधर देखते ही नहीं, ऐसे एक है कि जो संसारी है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध अंदर आ जाते हैं तो उनको खिलाता है, और साधक उससे लड़ाई करता है, साधक उसको हटाता है। हाँ, विवेकी उदासीन हो जाता है। विवेकी क्या होता है, जब विवेक उत्पन्न हो जाता है साधन करते करते तो उदासीन हो जाता है, बता तुम रहो जाओ, तुमसे हमारा कोई कुछ जो है संबंध ही नहीं, तुमसे हमारा संबंध ही नहीं है कोई संबंध, तब वो क्या करेगा, आप कैसे जिएगा, वो चला जाता है। तो यहाँ भाष्यकार भगवान कहते हैं बस तुम्हारे पास युक्ति यही है, अचिंत्य तो भाया बहरे उतरता बहुत, हाँ उनका चिंतन तुम मत करो, उनसे संबंध मत जोड़ो, जो बाहर से अंदर आ गए हैं विषय उनसे संबंध है मत जोड़ तू, तो बाहर हो गए और फिर बाहर हो गए। अरे भी संबंध होने से अंदर होता है व्यक्ति, संबंध है नहीं रहा तो बाहर निकले गया। इसलिए कहा बहिरेव कृता भवंती तान एवं बहिकृत्वा, इस प्रकार उनको बाहर करके अचक्षुषैव अंतरि भ्रुवो कृत्वा, अचक्षु को जो है वह भ्रुव के मध्य में जो है वह केंद्रित करके इति अनुसंधित, तथा प्राणापानो नासाभ्यंतर चारिणो समो कृत्वा, नासाभ्यंतर चारी जो प्राणापान है उनको सम करके, थोड़ी सी टीका है देख लीजिए, कर्मयोगस्य है, कर्मयोगस्य हो गया था, कर्मयोगस्य तत्फलस्य च अभिधानानन्तरम् इति शब्दात्, जो इति था है, स्वतो बाह्यानां विषयाणां कुतो बहिष्करणम्, अरे विषय तो बाहर है ही है, उनको बाहर क्या करना है, सबका तो उसका बाहर करना इतना है कि वह स्रोत्र आदि के द्वारा अंदर आ गए थे, उसका चिंतन मत करो, तुम उससे संबंध मत जोड़ो, यही बाहर करना है। तेषां बहिष्करणम् कीदृग इत्याशंका है कि तान अचिंतयतः, उनका किसी भी प्रकार जो है चिंतन नहीं करना, उनसे संबंध नहीं जोड़ना। अब थोड़ी सी टीका देखिए अगले श्लोक पर, कि विषय प्रावण्यम परित्यज्य चक्षुरपि भ्रुवोर मध्ये विक्षेप परिहारार्थम कृत्वा प्राणापानौ च नासाभ्यंतर चरणशीलौ समौ न्यूनाधिक वर्जितौ कुंभकेन निरुद्धौ कृत्वा करणानि सर्वाणि एवं संयम्य प्राणायाम पर भूत्वा किं कुर्याद् इत्यपेक्षायमा। कहा कि देखे विषय प्रावण्यम परित्यज्य, इंद्रियों की जो बहिर्मुखता, इंद्रियों की जो विषय प्रवणता, यानी विषय के तरफ बह जाती है, इनका क्या स्वभाव हो गया, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो विषय है वो विषयों के तरफ बह जाती, तो इसको रोकना पड़ेगा। तो विषय प्रावण्यम परित्यज्य, विषय प्रवणता का जो है छोड़ दिया, यानी अंदर खींच लिया, इंद्रियों को बस में कर लिया, बाहर नहीं जाने का। कहा कि अच्छा हमने खींच तो लिया, पर अब व्यवहार जो है चक्षु इत्यादि इंद्रियां तो ऐसी हैं कि खुलेगी तभी तो जो है वह वो खुली रहेगी। मान लो सब खींच करके सब विषयों को छोड़ करके बैठ गए, अब बैठ गए तो नेत्र खुलेगा तो सामने तो कुछ दिखाई देगा ना। ये दो ही बड़े भारी ये संकट वाले हैं, एक चक्षु और एक श्रोत्र। कहीं भी शब्द होगा तो कान में घुस जाएगा। आगे ऐसे एकांत में बैठ जाओ कि जहाँ कोई शब्द गाड़ी घोड़ा किसी का शब्द ही नहीं है, कहा तो एक समस्या रह गई। अब चक्षु, हमने कई साधक महात्माओं को देखा कि कान में रखते हो वो कान में रखते, जब आपसे बात करना होगा तो निकाल लेते हो। उससे क्या होता है कि शब्द जो है वह तेज शब्द भले ही आवे वैसा शब्द नहीं आता, दोनों कान बंद रखते। तो एकांत में चले जाओ तो ये समस्या तो सरल हो जाएगी, मान लो शब्द नहीं आएगा। पर नेत्र के सामने तो आएगा, पक्षी हो तो नेत्र के सामने आएगा, वृक्ष है